zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 15 listopada. Jest 15. Serwis Trójki. Filip Jarek. Są nowe ostrzeżenia synoptyków przed ulewami i silnym wiatrem. Uważać muszą m.in. turyści w polskich górach. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne i naprawdę trudne warunki. Do Sejmu trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy, który zmienia niedziele handlowe w grudniu. Polskie Radio zostało wyróżnione w programie Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Publiczny nadawca został doceniony za wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych. Uwaga na ulewy. Przelotne opady deszczu mogą dziś występować w całym kraju. Największe spodziewane są na Śląsku, gdzie obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk Emilia Szewczak powiedziała, że w tym regionie opady ustaną wieczorem. Prognozowana całkowita suma opadów za dzisiejszą noc do dzisiejszego wieczora wyniesie od 25 do 35 mm. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do dzisiaj do godziny 18. Wysoko w górach wciąż będzie silnie wiało. W Tatrach porywy wiatru mogą zbliżać się do 90, a w Sudetach do 100 km na godzinę. Emilia Szewczak powiedziała, że warunki turystyczne w górach będą trudne. W rejonach podgórskich padał będzie deszcz ze śniegiem, a w samych górach śnieg. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie nawet 12 cm. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne i naprawdę trudne warunki. Synoptycy prognozują także ochłodzenie. Dzisiejszej nocy na północnym wschodzie temperatura minimalna może wynieść minus 3 stopnie. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że niebawem do Sejmu trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy, która zmienia niedziele handlowe w grudniu. Marlena Maląg powiedziała dziennikarzom, że projekt przygotował resort rodziny w porozumieniu z Solidarnością. Wszystko przez to, że w tym roku niedziela handlowa przypada w Wigilię. Rząd zaproponował przeniesienie jej na dzień 10 grudnia. Sklepy mają być wtedy czynne do godziny 14. Finlandia rozważa zamknięcie przejść granicznych z Rosją. Decyzja ma zapaść w czwartek. W ostatnich dniach coraz więcej migrantów, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, próbuje przedostać się z Rosji do Finlandii. Helsinki oskarżyły moskiewski reżim o wspieranie nielegalnej migracji, aby spowodować chaos na granicach z Unią Europejską. Z takimi działaniami rosyjskich służb od dawna zmaga się Polska i Litwa. Więcej na ten temat Maciej Ostrzemski. Finlandia w trybie pilnym przygotowuje zarządzenie, na podstawie którego będzie można ograniczyć liczbę przekroczeń granicy z Rosją, oświadczył minister spraw wewnętrznych Mari Rantanen. Fiński dziennikarz Esa Miakinen w rozmowie z rosyjską telewizją niezależną Deszcz potwierdził, że już w czwartek Helsinki ogłoszą pierwsze decyzje w tej sprawie. To, co się dzieje, jest typowe dla władz Rosji. To część ich wojny hybrydowej, próba wywarcia presji na sąsiadów. Oni najwidoczniej chcą popatrzeć, jak Finlandia będzie na to reagować, jaka będzie reakcja fińskich władz. Premier Finlandii Petteri Orpo przypomniał, że podobna sytuacja na wschodniej granicy miała miejsce w czasie europejskiego kryzysu migracyjnego na przełomie 2015 i 2016 roku. Wówczas dzięki intensywnym kontaktom na linii Helsinki-Moskwa udało się opanować sytuację. Tym razem fiński rząd nie zamierza kontaktować się z Rosją. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio zostało wyróżnione w programie Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Gala wręczenia statuetek odbyła się w Centralnym Domu Technologii. Polskie Radio doceniono za szczególne zaangażowanie we wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych w swojej firmie, co wpłynęło m.in. na wysoką partycypację w programie. Za wyróżnienie podziękowała prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. To wielki zaszczyt i wielka radość. Ponad 70% pracowników jest w PPK, więc wynik znaczący, firma duża. I zdecydowana większość to są dziennikarze. To pewnie trochę wynika z tego, że mnóstwo audycji informacyjnych, publicystycznych na temat PPK przygotowywali. Bardzo się cieszę, że od teraz Polskie Radio będzie się kojarzyło i nie tylko z dobrą muzyką, dobrą informacją, publicystyką, ale także właśnie z tą nagrodą odpowiedzialnego, dobrego pracodawcy. Program Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca został zainaugurowany w 2019 roku. Jego celem jest promowanie pozytywnych przykładów oraz inspiracja pracodawców do wspierania pracowników w gromadzeniu oszczędności w pracowniczych planach kapitałowych. Dotychczas za wkład w budowanie finansowego zabezpieczenia pracowników takie wyróżnienie otrzymało ponad 90 podmiotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jedyne, jeśli można tak powiedzieć, okno pogodowe mamy w tej chwili na Pomorzu Zachodnim, a tak to wszędzie chmury i deszcz, w górach śnieg od 7 do 10 stopni, w nocy bardzo podobnie, no, z tym, że temperatury już, uwaga, od minus 3 stopni na krańcach północno-wschodnich, około 1 na plusie w centrum, do plus 5 na południowym zachodzie kraju, lokalnie na północy i na Podhalu drogi mogą być śliskie, chodniki również, proszę uważać na siebie. Jutro bardzo podobnie, ale sporo chłodniej, od 2 stopni, ale na plusie jeszcze, na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. No i uwaga, w dalszym ciągu na wiatr, ten będzie nam dokuczał. Sześć minut po godzinie 15. Maciej Załęcki za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu również SMS-owo, 71335, to jest ten właściwy numer. Zapraszamy do Trójki, tak nazywa się ta audycja popołudniowa. Ja nazywam się Witold Lazar. Dzień dobry Państwu. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Chica. 10 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki w kalendarzu. 15 dzień listopada. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Albert, Leopold, Alfons, Artur, Józef i Roger świętują dzisiaj dzień swojego imienia. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. Potrójnie najlepsze. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś dzień systemów informacji geograficznej, co się chyba z tym łączy, święto Wojskowego Centrum Geograficznego. No ale mamy także Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Dzień Uwięzionego Pisarza. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa. Na dziś deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, wśród nich będą, proszę Państwa, nowe fotele, będą nowe biurka, nowe monitory. W życie weszły właśnie przepisy o przystosowaniu stanowisk pracy. Co powinniśmy mieć zapewnione? O tym po 17:00. Na Islandii stan wyjątkowy z powodu wulkanu. Są obawy o ruch lotniczy. Czy szykuje nam się powtórka z 2010 roku? O tym po 16:00 opowiemy w audycji popołudniowej, ale na początek echa pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu. Pierwszy raz w historii śledziło je tak wielu z Państwa. No i od tego zaczniemy, więc już za chwilę. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, prawie 12 minut po godzinie 15:00. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Jutro i Lemon. Kwadrans po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, za nami pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu. Swoich przedstawicieli w prezydium obu izb wciąż nie ma Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj podczas drugiego dnia posiedzenia posłowie bardzo długo spierali się w sprawie wyboru czterech członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki kontynuuje budowanie większości. Aleksander Ziemiańczyk. Sejm wybrał wczoraj członków Krajowej Rady Sądownictwa. To organ, który stoi na straży niezawisłości sądów. Zgodnie z regulaminem Sejm wybiera czterech członków KRS na czteroletnią kadencję. Nowymi członkami zostali Kamila Gasiuk-Pichowicz oraz Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Anna Maria Żukowska z Lewicy oraz Tomasz Zimoch z Polski 2050. Wymaganej większości nie uzyskali kandydaci PiS. Na sali plenarnej Sejmu w trakcie wyboru nie brakowało emocji. Tak mówił Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj rozpoczynamy proces sanacji tych organów, które zostały skażone przez poprzednią władzę. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z Suwerennej Polski uznał tryb wyboru za niedopuszczalny. Zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa kto? Borys Budka, nie! Ustawa! W poniedziałek podczas inauguracyjnych posiedzeń Sejmu i Senatu wybrano także marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu. Poparcia tutaj także nie uzyskali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Posłanki PiS podczas briefingu w Sejmie skrytykowały decyzję opozycji w sprawie odrzucenia kandydatury Elżbiety Witek na wicemarszałka Izby. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że wynik tego głosowania bulwersuje ją nie tylko jako parlamentarzystkę, ale też jako kobietę. My mówimy o jakichś prawach kobiet, o tym, że ta opozycja tak zwana demokratyczna będzie troszczyła się o kobiety. O czym my, szanowni państwo, mówimy? To jest skandal. Trwa formowanie większości zdolnej poprzeć rząd. Marlena Maląg dodała, że podczas 8 lat rządów jej ugrupowanie znacznie rozwinęło nasz kraj. Jak wyjaśniła, właśnie dlatego prezydent Andrzej Duda zlecił misję tworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W wystąpieniu pan prezydent w Sejmie pierwszego dnia 10. kadencji Sejmu jednoznacznie wypowiedział się, podsumował to 8 lat działania rządu Prawa i Sprawiedliwości ze zwróceniem uwagi to, co było zrobione w zakresie szeroko rozumianego rozwoju naszej ojczyzny. Senator Maciej Kopiec z Lewicy dodaje, że Mateuszowi Morawieckiemu najprawdopodobniej nie uda się stworzyć rządu. Pan Mateusz Morawiecki nie dysponuje większością w parlamencie. Także dzisiaj postępowanie w ten sposób, że wprowadza się w błąd opinię publiczną, mówiąc, że Mateusz Morawiecki jest w stanie stworzyć rząd, który uzyska wotum zaufania, to jest granie na czas. Licząc od poniedziałku, gdy prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia nowego rządu premierowi Morawieckiemu, ma on 14 dni na zaproponowanie nowego składu rządu. Aktualną sytuację polityczną po pierwszym posiedzeniu Sejmu i Senatu streścił Państwu Aleksander Ziemiańczyk. Tu trójka, 18,5 minuty po 15. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. a trip and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed. Informacja 21 Pilots w audycji popołudniowej, w której teraz przenosimy się na Bliski Wschód, w strefie Gazy. Kolejny dzień trwają zacięte walki między armią Izraela a bojownikami Hamasu. Izraelskie wojsko wkroczyło między innymi do okrążonego od kilku dni szpitala Al-Shifa, na terenie którego mieli ukrywać się hamasowcy. Jednocześnie władze Izraela po raz pierwszy od początku konfliktu zgodziły się na dostarczenie do strefy Gazy paliwa. Michał Strzałkowski. Szpital Al-Shifa to największa placówka medyczna w mieście Gaza. Izraelskie wojsko wkroczyło na teren kompleksu szpitalnego w nocy polskiego czasu. Na jego terenie znajduje się co najmniej kilkuset pacjentów, w tym wymagające stałej opieki medycznej noworodki. Izraelska armia od początku wskazywała, że w znajdujących się pod szpitalem tunelach umieszczono jedno z centrów dowodzenia Hamasu, który nie pierwszy już raz użył cywilów jako żywych tarcz. Przebywający w szpitalu lekarze wyjaśniali, że nie mają jak ewakuować pacjentów, bo opuszczenie szpitala oznaczałoby dla nich wyrok śmierci. Jak relacjonował chirurg dr Ahmed Al-Mohalalati, nocne walki były chaotyczne. Zaczęło się jeszcze wczorajszego wieczora od bardzo silnego ostrzału artyleryjskiego i bombardowań z powietrza. Jeden wielki huk. Tu w Gazie cały czas słychać wybuchy, ale pierwszy raz były tak blisko nas. W nocy zaś do akcji ruszyły znajdujące się od kilku dni wokół szpitala izraelskie czołgi. Rozbiły wschodnią bramę i wojsko weszło do środka. Zaczęły się zacięte walki. Pociski spadały też na budynki szpitalne. Mocno zbombardowana została przeszpitalna przychodnia, ale tam już od dawna pacjentów i lekarzy nie było. Pocisk uderzył też w czwarte piętro głównego budynku szpitalnego i wybił dziurę w ścianie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Izraelska armia potwierdziła wejście na teren szpitala Al-Shifa. Według dowództwa w akcji zabito kilku terrorystów z Hamasu, jacy ukrywali się w szpitalnym kompleksie. Bazowaliśmy na naszych informacjach wywiadowczych, które się potwierdziły. To było uderzenie skierowane wyłącznie w ukrywających się w szpitalu i w tunelach pod nim terrorystów. To jest nasz pierwszy cel, eliminacja terrorystów. Drugim jest uwolnienie przetrzymywanych przez Hamas w strefie Gazy zakładników. Prowadzimy wojnę z Hamasem, ale nie z cywilami. To Hamas używa ich jako żywych tarcz, dlatego nie pozwala im uciec na południe, choć od tygodni o to apelujemy. Mówił rzecznik prasowej izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari. Zapewnił też, że izraelska armia dostarczyła do szpitala Al-Shifa inkubator oraz żywność, w tym tę specjalistyczną dla niemowląt. Izraelskie Ministerstwo Obrony poinformowało też o tym, że po raz pierwszy od początku wojny zgodziło się na dostawy paliwa do strefy Gazy. Będą to 24 tysiące litrów oleju napędowego. Wcześniej Izrael nie zgadzał się na dostawy paliwa, bo obawiał się, że wpadnie ono w ręce Hamasu. Izraelska armia miała jednak poczynić takie postępy w strefie Gazy, że to ryzyko się oddaliło. Zajęliśmy już dużą część miasta Gaza. Widzieliście już wszyscy nagrania pokazujące żołnierzy z brygady Golani zajmujących parlament w strefie Gazy. Hamas utracił już kontrolę nad północą strefy Gazy, a w jej środkowej części to my dyktujemy warunki. Miasto Gaza jest już niemal całkiem przez nas opanowane. Ogłosił minister obrony Izraela Joav Galant. Zaczynają więc już głośno być stawiane pytania o to, co stanie się, kiedy Izrael opanuje całą strefę Gazy. Posłowie najbardziej prawicowych izraelskich partii wnioskują o wysiedlenie z tego rejonu Palestyńczyków. Jednak poza najbardziej radykalną prawicą, na razie nikt w Izraelu nie wygłasza takich opinii. Michał Strzałkowski śledzi dla Państwa rozwój sytuacji w tym rejonie świata. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 24,5 minuty po 15. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz coś po Black Weeksowemu. No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Uwaga, uwaga! Na wszystkie stoiska, stragany, galerie, witryny i strony nadjeżdżają niesamowite okazje i rabaty. A łowcy promocji już zacierają ręce, by złapać te najlepsze na Black Week. Bo z promocyjnym kredytem gotówkowym w Crédit Agricole łatwo kupisz wszystko, czego potrzebujesz. Crédit Agricole, twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 14,38%. Promocja Black Week z kredyt gotówkowy trwa do 27 listopada tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 50 tysięcy złotych i 10 lat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto. Szczegóły i regulamin na creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole, Bank Polska S.A. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. O czym mówią wszyscy? Promocja z sumą korzyści aż do 21 tysięcy złotych? Jeszcze nie wiesz? Chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne SUVy Hyundai, stylowy Tucson, hybrydowa lub elektryczna Kona oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu trójka, jest 15:30. Zajmijmy się teraz popołudniowym środowym szczytem komunikacyjnym. Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Zaczynamy od drogi 46, Kłodzko-Złotystok, w miejscowości Podzamek. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Aż cztery osoby wymagały pomocy medycznej, a droga 46 jest zablokowana w obu kierunkach. Do wypadku doszło na 7 kilometrze tej trasy. A na czwórce, na odcinku Dębica-Rzeszów, między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów, zderzył się samochód osobowy i bus. Ruch odbywa się pasem awaryjnym na 540 kilometrze A4. W kierunku Katowic na A4 to już na wysokości Krakowa postoimy między węzłami Południe i Tyniec. Są długie korki, ostrzegamy. Trzeba zwolnić też od Krakowa do miejscowości Mogilany na Siódemce. Z powodu przebudowy na drodze numer 7 w Gaju są spore utrudnienia dla kierowców. Rozjeżdża się powoli korek, który wcześniej miał 10 kilometrów na ekspresowej 8 w Warszawie. Między węzłami Marymącka i Wisłostrada popsuła się ciężarówka. Trzeba było zamknąć trzy pasy w stronę Białegostoku i ta droga bardzo mocno się zakorkowała. Powoli zaczyna wszystko wracać do normy. Jeszcze 50 Sielice, zderzenie osobówki i ciężarówki i ruch na zmianę jednym pasem na trasie Sochaczew-Wiskitki. Czas na serwis trójki w skrócie. Filip Jarek. Katarscy negocjatorzy próbują doprowadzić do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy. Porozumienie przewiduje przerwanie walk na 3 dni w zamian za uwolnienie około 50 porwanych izraelskich cywili, informuje agencja Reutera. Hamas aprobuje tę propozycję, Izrael nadal negocjuje szczegóły, powiedziała agencji jedna z osób uczestniczących w rozmowach. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał umowę w sprawie umorzenia wynoszącego ponad 25 milionów złotych długu Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Spłata pożyczki przekraczała możliwości finansowe Instytutu, dlatego podjąłem decyzję o jej umorzeniu. Działalność placówki jest nie do przecenienia, a dzięki umorzeniu zobowiązania finansowego będzie mogła nadal stabilnie się rozwijać i pomagać chorym z całego kraju, podkreślił w komunikacie resortu Waldemar Buda. 7 zastępów straży, w tym Grupa Ratownictwa Chemicznego, prowadzi akcję w budynku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z powodu wycieku najprawdopodobniej chlorku metylenu. Na szczęście nie ma poszkodowanych, akcja wciąż trwa, nie było konieczności przeprowadzenia ewakuacji całego budynku. To był skrót serwisu trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce, Robert Grzędowski. Zaglądamy do Turynu, gdzie trwa tenisowy turniej ATP Finals z udziałem najlepszych zawodników kończącego się sezonu. W ramach grupy czerwonej grają właśnie Hiszpan Carlos Alcaraz oraz Andrej Rublow. Pierwszy set dla Alcaraza, 7-5, w drugim Hiszpan prowadzi 1-0. Co ważne, obaj tenisiści przegrali swoje pierwsze pojedynki, więc ten mecz ma duże znaczenie dla losów w grupie czerwonej. Wieczorem także w tej grupie zmierzą się Daniil Medvedev i Niemiec Aleksander Zwieriew. A jutro w turnieju ATP Finals zaprezentuje się Hubert Hurkacz. Polak był rezerwowym i z tej pozycji wskakuje w miejsce kontuzjowanego Greka Stefanosa Tsitsipasa. Tsitsipas rozegrał jeden cały mecz, w drugim skreczował. Hurkacz zmieni go przed ostatnim grupowym pojedynkiem z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Słuchamy byłego tenisisty Wojciecha Fibaka. Otworzyło się okienko dla naszego Huberta. Wystąpi w tej wielkiej hali, tak jak kiedyś, 2 lata temu, gdy grał regularnie, występował w grupie. Szansa zagrania z Serbem, z najlepszym tenisistą świata, wielka rzecz. I tak naprawdę dla Serba Hubert nie będzie wygodnym przeciwnikiem. Hubert zasłużył, miał wspaniałą jesień. Może Hubert pokazać się światu, publiczności szerokiej. Spotkanie Huberta Hurkacza z Nowakiem Dziokowiciem jutro o 14:30. A co kibiców sportu czeka jeszcze dziś, późno? Późnym popołudniem i wieczorem między innymi mecze siatkarskiej Plus Ligi czy koszykarskich europejskich pucharów. A tuż po 20:00 rozpocznie się mecz 1/8 finału turnieju Grand Slam of Darts z udziałem najlepszego polskiego dartera Krzysztofa Ratajskiego. Polak zmierzy się w angielskim Wolverhampton w tych prestiżowych zawodach z Joshem Rockiem z Irlandii Północnej. O wynikach sportowych wydarzeń środy będziemy oczywiście informować w serwisach sportowych w Trójce. Kolejny po 17:30. Sponsorem audycji był Orlen. W całym kraju poza Pomorzem Środkowym i Pomorzem Zachodnim spora ilość chmur i w dużej części z tych chmur kapie. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu, na termometrach od 7 do 10 stopni. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty 16. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Wiedzieć więcej, spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. jesteśmy tu podłogą, jesteśmy tu sufitem, jesteśmy tu podłogą. Ja po sobie zapominam czasem, czasem sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem, czasem sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę sam na rękach, przed tobą wtedy stanę sam na rękach, przed tobą wtedy stanę sam na rękach. I jeden Bóg to wie. Zapraszamy do trójki, proszę Państwa, za 19,5 minuty, godzina 16, 6,6%. Tyle ostatecznie wyniosła w październiku inflacja. To są już pełne dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej teraz w studiu. To chyba dobre wieści. Tak, generalnie tak, bo inflacja spada rok do roku z 8,4% we wrześniu do 6,6% w październiku, czyli o niemal 2 punkty procentowe. O włos gorzej niż we wstępnych danych z początku miesiąca. Ale takie potężne tąpnięcie inflacji w miesiąc to efekt zestawienia z liczbami z fatalnej zeszłorocznej jesieni, mówi mi Piotr Bartkiewicz, ekonomista z PKO SA. Rok temu mieliśmy solidne wzrosty cen żywności, duże wzrosty nośników energii, energii cieplnej, opału, ponieważ zostawiamy w lusterku wstecznym tę najgorszą fazę kryzysu energetycznego, to i te efekty nam znikają z inflacji. W szczegółach co do tego, co drożeje i tanieje, zaskoczeń nie ma. Żywność cały czas idzie do góry o 8%, najbardziej w górę podskoczyła energia cieplna. Co jednak ważne, kurczy się inflacja bazowa, to dobry prognostyk. Inflacja bazowa również obniżyła się w październiku do 8% rok do roku. To jest kolejny krok w dobrą stronę. Z tym, że oczywiście po szacunku flash mieliśmy apetyty na siódemkę z przodu na tym wskaźniku, ale no to się nie wydarzy najprawdopodobniej. Do końca roku zresztą raczej w inflacji wiele się już nie zmieni. Game changerem, jeżeli tak można kolokwialnie powiedzieć, może być nowy rok. Tu ekonomiści rozwijają całą paletę scenariuszy, a nawet ten, który rozważają eksperci z NBP, jest obarczony dużym ryzykiem. Bo niepewne jest ani kto będzie wtedy rządził, ani jakie konkretnie decyzje podejmie, na przykład w sprawie zerowego VAT-u na żywność. Niepewność dotyczy oczywiście też poziomu cen energii elektrycznej w przyszłym roku. To takie najważniejsze rzeczy tu wymieniam. Nie wiemy, czy te ceny będą ograniczane i w jakim stopniu, a to będzie miało istotny wpływ na dynamikę cen w przyszłym roku. Co istotne, w kampanii wyborczej obecne były też zapowiedzi innych wielu potencjalnych działań. Podwojenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. To jest bardzo silna, mocna zmiana. Tak mówił w zeszłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński. Dodajmy, że według unijnej metodologii Polska na mapie Europy jest raczej w towarzystwie krajów z wyższą inflacją. Chodzi o państwa naszego regionu. Unijnym rekordzistą są Węgry z ponad 12% inflacją. W Polsce według Eurostatu jest ona teraz już poniżej 8%. Marcin Jagiełowicz, Trójkowa Redakcja Ekonomiczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Yeah. postaci Polskiego Radia. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. Ten program nazywa się Zapraszamy do Trójki. Mamy 10,5 minuty do godziny 16. Proszę Państwa, pierwsze kraje Unii Europejskiej wprowadziły właśnie opłaty drogowe za emisję CO2. No i tu fachowcy nie mają złudzeń. Firmy transportowe będą upadać, głównie polskie. Już wkrótce bowiem będą musiały zmierzyć się z drastycznymi podwyżkami opłat za europejskie drogi. Wszystko przez unijną dyrektywę, która narzuca opłaty za emisję spalin. Nowe stawki wkrótce wprowadzą Niemcy i Austria, ale nas też to nie ominie. Nie. Dramat polega na tym, że marże przewoźników są tylko kilka eurocentów na kilometrze, a podwyżki opłat u naszych sąsiadów wzrosną z 19 do nawet 34 eurocentów za kilometr. Kuba Witkowski. Kierowcy ciężarówek lubią przepych i kolory. Firaneczka na górze przy szybie, tutaj jakiś proporczyk na środku, tu jakieś tam proporczyki z boku. Ale co tu dużo mówić, rzeczywistość kolorowa nie jest i polskim firmom transportowym być może wkrótce przyjdzie wywiesić białą flagę. Dlaczego? W Niemczech od grudnia, a w Austrii od nowego roku drastycznie drożeje drogowe myto. Niemcy czy Austria wprowadzają tabelę klasyfikacji pojazdu, która będzie uzależniona od wielu czynników. Wyjaśnia Łukasz Tymbel z Biura Rozliczeń Kierowców. Głównym czynnikiem będzie emisja spalin, o której dość głośno ostatnio w Unii Europejskiej. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli emitujesz dwutlenek węgla, płacisz znacznie więcej niż dotychczas. Dodaje Maciej Wroński z Organizacji Przewoźników Transport i Logistyka Polska. A jeżeli używasz pojazdu zeroemisyjnego, na przykład elektrycznego, czy też napędzanego wodorem, w tym momencie masz stawkę zero. Sęk w tym, że w praktyce do najgorszej pierwszej stawki zaliczono pojazdy z aktualną normą emisji spalin Euro 6. Zdaję sobie sprawę, że żądamy bardzo dużo. Mówi Hartmut Hoppner, wiceminister cyfryzacji i transportu Niemiec. Wypowiedź dla Eurotransport TV podczas kongresu DEKRA. Widzimy te emocje, ten stres w branży, ale też nie mamy za bardzo wyjścia i dlatego właśnie to robimy. Mimo to jestem pod wrażeniem, bo dzisiaj podczas tego kongresu widać, ile branża robi, by przygotować się do stawienia czoła temu wyzwaniu. Wszystko przez unijną dyrektywę, którą i Polska, i właśnie Niemcy zaskarżyły. My mamy też niewiele czasu na jej wprowadzenie, bo dosłownie 3-4 miesiące. No to jest dramat. Mówi Tomasz Rejek z Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Przecież Niemcy są największym, po pierwsze, naszym klientem. Po drugie, Niemcy stanowią bramę transportową do Europy Zachodniej. Stawki rosną bowiem aż o 80%. Jedynym wyjściem byłby tu zakup pojazdów zeroemisyjnych. To jest utopia. To jest nierealne. Bo ciężarówki elektryczne czy wodorowe są dużo droższe w zakupie, a do tego mają mały zasięg. Mało pocieszający jest fakt, że te najnowsze pojazdy, czyli nawet pojazd kupiony miesiąc temu, nadal co najwyżej może liczyć na kategorię drugą lub trzecią, gdzie te rabaty są znikome w porównaniu do kategorii pierwszej. Stąd musimy się liczyć z naprawdę dużymi podwyżkami. A za to finalnie w sklepach zapłacimy my, konsumenci. No, kwadratura tego koła od tira, proszę państwa. No ale może jednak znajdzie się jakieś wyjście, jeszcze trochę czasu jest. Kuba Witkowski zajął się tym tematem. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chodzę po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Że gdy coś odchodzi lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen trosk i dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen trosk i dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. O, chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć bardziej. A może to samo, ty masz to samo. Nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, rano, że gdy coś odchodzi lub zmienia swój kurs, możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen trosk i dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen.